Калі гаворыш пра паэзію, заўсёды адчуваеш, як з мітульгі штодзённасці ты перайшоў да важнага. Там ты коўзаўся ў клопатах быту ці ў інтрыгах палітыкі, сапраўдны сэнс якіх так і не раскрыўся, і будзе даступны толькі тут. Гаворачы пра паэзію, ты гаворыш пра вечнае. Тут дысанансам гучаць пустыя і лішнія словы, і ты стараешся падбіраць такія, што прагучаць сэнсоўна і дарэчы. Зрэшты, не падбіраеш, яны самі падбіраюцца праз цябе, калі гаворыш пра вечнае і важнае. Каханне, грошы, славы, сверб, мана. Гара за час завабіць імі сэрца, памучае, а потым насмяецца. Не здраджвае радзіма нам адна. Так у рацэ сплывае хлуд сухі, цяжкія бёрны і ашмоцце пены, і толькі адбіваюцца нязменна у хуткабежнай плыні берагі. Ёсць павярхоўнае ўяўленне, нібы паэзія – гэта аздоба жыцця. Рыфмаваныя гульні, дэкаратыўная квецень, васілёк у жытнёвым полі. Так здаецца на першы погляд. Адсюль уражанне пра неабавязковасць і бескарыснасць паэзіі. Насамрэч, паэзія і ёсць само жыццё. Стыхія, незразумелая і неўтаймоўная, радасная і страшная. Людзі, што так захоплена складаюць якое-небудзь бурыме, на першы погляд гуляюцца, нібы дзеці. Калі ж прыгледзяцца і прыслухацца, стане ясна, што іх захапленне па сутнасці тое самае, што зачараванасць агнём або плынню ракі, або ззяннем зорак. Калі мы разважаем, колькі людзей выйдзе на плошчу і як будзе паводзіць сябе спецназ, мы наперад ніколі не ведаем адказу, колькі і як. Калі ж мы пачынаем гаварыць пра паэзію, здаецца, што мы ведаем усё. У адрозненне ад іншых народаў беларусы народжаныя паэзіяй, і што б яны самі пра яе не думалі, яны ў гэтай стыхіі жывуць. Лёгіка звычайнага прагматызму, якая безадмоўна спрацоўвае ў суседніх народаў, у нас прападае. Мы востра адчуваем, што наша родная мова, будучыня нацыі і незалежнасць дзяржавы ўвесь час знаходзяцца пад пагрозай, бо мы не існуем паводле законаў юрыспрудэнцыі, якія нібыта ад такіх пагрозаў забяспечваюць, а жывем у стыхіі паэзіі, нават калі гэтага не ўсведамляем. Як трапна заўважыў адзін беларускі філосаф, у беларускай палітыцы зашмат паэзіі. Для нармальнага развіцця гэта вялікая перашкода. Да таго ж, сапраўдны паэт ніколі не бывае шчаслівым. Цяжка знайсці нейкі іншы народ, які б гэтак сама, як мы, існаваў не ў рэальным свеце, а ў стыхіі паэзіі, уласнага ўяўлення пра сябе. Выходзіш на вуліцы і ніякіх асаблівых беларусаў не бачыш. Чым тут не Варонеж ці якая Самара? Ажно статыстычныя апытанні нязменна даводзяць, што ўсе гэтыя людзі – беларусы, і родная мова ў іх беларуская. Каб зразумець гэты парадокс, трэба пераключыцца з законаў простае логікі на законы паэзіі і зазірнуць у перадгісторыю. То Англіі і 200 Францыі ніякай сваёю сілай не зробяць з мяне эмігранта, а наша жыццё зрабіла Паўсюль, ідучы па Мінску, бачу сцяну глухую, бо ні здалёку, ні зблізку таго, што хачу, не чую. Прайду праз усе райкомы, аптэкі, заводы, кавярні, кнігарні і гастраномы, міліцыю і казармы, праз кожную плошчу, завулак, кватэры, з якіх не пратураць, дзе ж роднаму слову прытулак, няўжо толькі ў літаратуры. Беларускім паэтам, якія нарадзіліся ў 20-м стагоддзі, у пару было падумаць, што ўсё навокал толькі выдумка тваёй галавы. Бо ўсё, што адбывалася з імі і вакол іх, было ўпершыню. Дзве сусветныя вайны, камунізм, палёты ў космас, Чарнобыль, інтэрнэт, глябальнае пацяпленне, а яшчэ сама беларуская паэзія як з'ява літаратуры. А яшчэ сама Беларусь як краіна і нацыя. Усё было прэцэдэнтам, усё тварылася на іхніх вачах і імі самімі. Сама Беларусь, назва, якой гэты край і народ прыпячатаў віленскі адвакат Францішак Багушэвіч, існавала галоўным чынам у іхніх вершах, амаль не праяўляючыся ў рэальнасці северо-западнага края савецкай і постсавецкай рэспублікі, больш падобных да расейскай правінцыі з заходнім акцэнтам. 200 гадоў русіфікацыі зрабілі сваю справу. Беларуская паэзія, як з'ява, упершыню сышоўшы са старонак віленскай нашай нівы, мысліла сябе грамадою песняроў, на ўзор сярэднявечных бардаў і менестрэляў, і на тле еўрапейскай паэзіі выглядала пэўным расплодзішчам, коканам, з якога калісьці вылузаюцца прыгажэнныя матылі. З тых часоў кожны беларускі паэт міжволі пачуваўся клонам Багушэвіча і пісаў сваю Беларусь з чыстага ліста. Місія чараўніка і валадара цэлага краю і народу хвалявала сэрца кожнага, хто ўзяўся зарыфмаваць пару беларускіх словаў. Кожны такі пачуваўся пачынальнікам, адраджэнцам і прарокам. Пры гэтым рэальная ўлада і рэальны народ, рэальная Беларусі больш нагадвалі штосьці безнацыянальнае, пераходнае, ніякае і ад таго якраз нерэальнае. У параўнанні з іншымі краінамі, дзе ўсё як мае быць, тут перагорнуты свет. Нібы і насамрэч усё адбываецца толькі ў тваёй галаве. Вера паэтаў птушкай сляпою сядае на рукі, ведае, вочы заплюшчу і буду мроюць аб дрэве самотным маўклівым, ведае, буду сыходзіць пакутна ў пекла, дзе гукі жалейкі сэрца ўначы раздзіраюць, ведае, словы складуцца і поўня зарамантуе заплача успаміны пра неба. Вучыць самотныя зоркі мусяць згарэць безразважна і падаць бясконца. Вера паэтаў кахання. Першыя беларускія паэты-прарокі з'явіліся на пачатку 20-га стагоддзя. Тётка Алаіза Пашкевіч, Янка Купала, Якуб Колас, Алесь Гарун, Максім Багданович. Пасля быў міжваенны перыяд, калі Беларусь аказалася расколатай на дзве часткі – на віленскую, польскую і менскую, камуністычную. І там ззялі свае зоркі першыя велічыні. У Вільні Максім Танк, Наталля Арсеньева, Уладзімір Жылка, у Менску Уладзімір Дубоўка, Язэп Пушча, Аркадзь Куляшоў, перад другой сусветнай вайной у савецкай Беларусі паэты былі вынішчаныя фізычна за адну толькі ноч 29 кастрычніка 1937 году ва ўнутраным двары менскай турмы НКВД было расстраляна 20 паэтаў. Гэта рэкорд, бо звычайна расстрэльвалі па 2-3. Усяго колькасць паэтаў за часы сталінізму была зведзеная ад некалькіх соцень да некалькіх. Паэзіяй, пакліканая да жыцця краіна і нацыя, намагалася праз паэзію ж залагодзіць стыхію, але тая была неміласэрнай. Вось чаму ў 20-м стагоддзі ні ў якой галіне чалавечай дзейнасці у нас, беларусаў, не гінула столькі адмыслоўцаў, як у паэзіі. Аднак нараджаліся новыя. І пры першых намёках на канец сталінізму ў літаратуру вступіла мноства паэтаў, якіх мы называем філялагічным пакаленнем. Уладзімір Караткевіч, Ніл Гілевіч, Анатоль Вярцінскі, Рыгор Парадулін, Геннадзь Бураўкін. Сёння гэта старэйшыны, пакаленне, якое, на жаль, адыходзіць, але якое паспела напоўніцу адчуць гэты дзіўны эфект, нібы ўсё ў тваёй галаве. Не сакрэт, што пасля тых сталінскіх расстрэлаў беларуская паэзія стаілася і служыла не толькі Богу і музе, але і д'яблу ў абліччы партыі Леніна камунізму. Апошні шчодра адорваў паэтаў, а гэта ў сваю чаргу выклікала шырокі прыток графаманаў. Для параўнання сённяшні час здзіўляе амаль поўнай адсутнасцю карыслівых рыфмаплётаў сярод тых, хто выходзіць на сцэну з вершамі па-беларуску. Няма сацыяльнай базы, а хваліць д'ябла за так без сэнсу. Прычым на чале рашучых нонканфармістаў стаяць тыя прадстаўнікі філялагічнага пакалення, жывыя клясыкі, што за савецкім часам былі найбольш абласканыя ўладай. Геннадзь Бураўкін быў кіраўніком радыё і тэлебачання і паслом у ААН, Ніл Гілевіч узначальваў саюз пісьменнікаў, Сергей Законнікаў кіраваў сектарам у ЦК КПБ. Сёння яны ў глухой апазіцыі. Іх, як і народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, забаронена друкаваць у дзяржаўных выданнях, іх не паказвае тэлебачанне, з іх кпіць афіцыйная прапаганда, ім не даюць сустракацца з чытачамі. Мы не займаем ніякіх пасад і не маем ніякіх званняў, але якраз у гэтым усе, хто ведае нас і не ведае, бачыць нашу пасаду і разумеюць наш чын. Мы не такія, мы іншыя, але мы апынуліся тут, і тутэйшае наваколле пераконвае нас няспынна, што мы гэтакія, як усе. Мы робім не тое, што хочам і можам, а тое, што нам прапануюць, а тое, што хочам і можам, хаваем на потым, нібы ў труне ў сабе, і адмаўляючы рэчаіснасць, што не дае нам спраўдзіцца, гэтак згаджаемся з ёй. Я ніколі не каяўся ў тым, чаго не рабіў, але каяўся ў тым, што рабіў. Нам прысвячаюць свае высновы волаты думкі. Сумус не сімус. Мы ёсць, каб не быць. Беларуская паэзія перажывае ўздым, і гэтаксама як паэзія зусім не аздоба жыцця, так і ўздым гэты не сведчыць пра які-небудзь культурны росквіт ці пабудову зямнога раю, хутчэй наадварот. Паэты нават у самых светлых і радасных сваіх вершах гэта плачкі, што ў словах радасці хаваюць свае галашэнні, але варта ўчытацца і заўсёды адчуеш зарыфмаванаю гульнёй бяздонне роспачы, незразумелай і неўтаймоўнай. Калі я прачынаюся на світанні, мне не хапае часу на тое, каб даведацца, хто перамог. Калі я падпальваю сваю першую цыгарэту, мне баракуе паветра на тое, каб зайсціся ў кашлі. Калі я п'ю першы ранішні кубак кавы, дык не кладу цукру, бо калоцяцца мае рукі. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі ў дзень я скошаным полем іду, мне не хапае асфальту, каб пабачыць, як варыцца паветра. Калі я гляджу на воблакі, мне бракуе вострых суворых формаў, каб адарвацца ад сваіх думак. Калі я стаю пры дрэве, дык чакаю колькіх кропляў дажджу, бо мне сумна ў адзіноце. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я адчуваю пальцы ветру на скуры, мне не хапае пачуцця гумару, каб барэю прамовіць энцыкліку. Калі я хапаю сонца за валасы, мне бракуе хуткасці ў думках, каб заплесці салярныя тэксты. Калі я заходжу ў ваду прыўкраснага возера, дык не плаваю доўга, бо зацягваць нешта не мае сэнсу. Але не істотна гэта, але не істотна. Калі я саджуся за стол, мне не хапае упартасці, каб з'есці абед цалкам. Калі вяскоўцы збіраюць сена, мне бракуе словаў, каб апісаць, як конь у зубах трымае сухую траву. Калі я слухаю сябра, дык гляджу яму ў вочы, бо думкі мае далёка. Але не істотна гэта, але не істотна. Сапраўды зусім не істотна, праз каго, якім чынам і на якую тэму прамовіць стыхія паэзія. Радасць знойдзецца ў смутку, а роспач у лірычным замілаванні высокай поўняй. Але нязменна прыцягальнай застаецца стыхія. Варта патрапіць сёння на вечарыну, дзе чытаюць вершы маладыя паэты. Там у зале ніколі не будзе пуста. На ўзроўні асобаў варта паслухаць новыя творы мэтраў Бураўкіна або Някляева, і вам абавязкова падасца, быццам гады ім не дадаюцца, а адымаюцца. Са з'яўленнем інтэрнэту масавае прыцягненне паэзіі па-беларуску толькі павялічылася. Пра паэзію гавораць на форумах і ў дзённіках. Вось нехта выставіў старадаўняе фота прыгожай кабеты і сцвярджае, што на здымку цётка Алаіза Пашкевіч. Пачынаецца абмеркаванне, яна ці не яна. Дастаюцца іншыя здымкі цёткі, параўноўваюцца адлегласці ад брыва да вуха і гарбінкі на носе. Але паказальнае само жаданне ўсім гэтым займацца, бо ўсе ведаюць, якая нецікавая і грубая цётка ў інтэрпрэтацыі школьнай праграмы, а так хочацца пабачыць яе іншай, прыгожай і прывабнай, і не цёткай ніякай, а высакароднай Алаізай Пашкевіч. Хочацца, каб абудзілася цікавасць і каб пасля гэтага зусім па-іншаму перачытаць яе творы. А вось маладыя паэты прыехалі ў Вільню. Яны пераможцы паэтычнага конкурсу. Іх 20 і ім па 20. Пасля перадачы пра іх на тэлевізіі у літоўцаў чарговы культурны шок. Якія дзеці, якая энергетыка, якая шчырасць, у іх, літоўцаў, нічога такога няма. Кожны прабіваецца сам, незалежна ад узросту, кожны сам па сабе. Самой з'явы такога літаратурнага адзінства, што між старымі, што між малымі, няма. У адрозненне ад іншых еўрапейскіх літаратур беларуская паэзія ўсё яшчэ разам, грамадою. Яна ўсё яшчэ клоны Багушэвіча і ўсё яшчэ ў сваёй галаве. Але разам з тым на зломе стагоддзяў адбылася і вельмі істотная змена. Паэзія выраклася ідэалагічнага канфармізму старога, яшчэ не ведае канфармізму новага, эканамічнага. Яе больш прыгнятае, чым падтрымлівае дзяржава. І гэта дзіўны час і дзіўны стан, якога ніколі не было і больш ніколі не будзе. Уздым сучаснай паэзіі сапраўды не сведчыць пра культурны росквіт, хутчэй пра роспач. Гэта вечная роспач немаўляці, што прыходзіць на свет, роспач першай закаханасці, роспач парадзіхі і роспач таго, хто гэты свет пакідае. Паэзія гэта і ёсць роспач жыцця, што хаваецца за знешнімі адзежамі упэўненасці альбо абыякавасці, рэалістычнага, а насамрэч заўжды павярхоўнага погляду на свет. Не скажу, што паэзія гэта выхад за рамкі пазнання, выйсці за якія папросту не дадзена, але паэзія гэта прыход з-паза тых рамак. І ўсё, што мы ведаем большага за нашыя веды, мы ведаем з паэзіі.